parang di ko yata kaya. Pag sa buhay ko'y wala ka, anhin ang pag-ibig kung puso ay nag-iisa. Sinong aking tatawagin? Sinong aking hahanapin? Sino ang magpupuno sa aking paglalakbay?